أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إخوتي في الله، إخوتي الأحبة، دعوني أنتقل بكم اليوم إلى الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ إنها جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فالجنة مكان أعده الله لعباد أحبوه فأحبهم، دار يدخلها المرء بإرادته. كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ndugu Waislamu, leo tuhame kidogo kutoka kwenye sehemu ambazo ni za tisho na kuzifanya akili pengine zitatizike kwamba tufanye lipi tuate lipi. Tuelekee kwenye nyumba ambao kila mtu apenda kuisikia sifa zake tu hupendeza. Lakini nafikiri kuingia kutakuwa kupendeza zaidi kwa mtu yoyote mwenye akili. Nyumba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aita aljanna kwa lugha ya Kiarabu, Kiswahili tukisema pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile aliita janna, na hata wale ambao wamezoea ya lugha zao za Kiswahili wakawachana na lugha yao ya Kiswahili wakawataita vile vile aljanna. Maana ya neno aljanna ni kitu chenye kumstiri mtu, ndio maana ya janna. Ni kitu ambacho ghalibu hakionekani kwa macho. Ndipo utasikia kuna viumbe vinaitwa majini, sababu wewe huwaone. Bustani yoyote yaitwa janna kwa sababu ya kufinika kwenye viuli vya miti ya bustani kama lile. Na hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitayarisha kwenda kuwalipa waja wake wema waloweza kupambana na mashetani na majini wabaya hapa ulimwenguni, ikawa chifuzo yao ni kwenda kwenye kitu jina lake ambacho huitwa ni janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aende akawafunike. Lakini je, akawafunike na nini? Naam, ukafunikwe na miti ya peponi, hakuna tofauti? Basi itakuwa ya peponi na ya hapa, na ya hapa pia kufunika. Lakini ni janna ambayo itakwenda kukufunika na kila jambo ambalo kwako huitwa ni maudhiko, usiweze kuona tena maudhiko. Hakuna kwamba mimi nadaiwa na muogopa mdeni sio akaja kanishika deni yake hapa. Hakuna. Hakuna kwamba leo nimeamka nikiwa na chakula cha kunitosha sio nikakikosa. Hakuna namna ya kwamba kuna maudhiko naweza nikapata hapa, huwapati. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoita aljanna, aljanna ni kwamba itakufinika wewe utakayeingia na kila ambalo jambo kwako jina lake hicho ni maudhiko asiweze kukufikia. Mwanadamu anapotaka kwenda safari hutafuta kujua hoteli atakayoteremkia kabla, hasa ikiwa ni wakati wa msimu. Wakati wa msimu wa aina yoyote, kila mmoja huwa huhofia, sio nikakosa gari, sio nikakosa ndege, sio nikakosa meli, sio huko nendapo nikakosa loji ya kuteremkia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia arduha samawati wal ardh, hakuna kuhofia kwamba fulani amefanya makubwa zaidi sio akapata yeye nafasi mimi nikakosa. Mwenyezi Mungu akwambia ardhuha ardhu samawat au ardhuha ka ardhi samawati wal ardhi, ukundufu wake hushinda ardhi na mbingu. Kwa hivyo hakuna tisho kwa mtu yoyote ande ambaye atafanya kwa ajili ya pate pepo kuchelea sio nkakosa mahala pa kuteremkia. La, a'addaha Allahu lilmuttaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitayarisha pepo kwa wenye kumwogopa. Nani wenye kumwogopa? Wenye kumwogopa ibadun ahabbu Allah fa ahabbahum. Ni wale waja wa Mwenyezi Mungu walompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu akawapenda, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwambia kwamba mtu ataingia peponi, ataingia peponi kwa kutaka yeye mwenyewe. Unakulazimishwa. Sasa ikiwa khiari ni yako mwanadamu baina ya kuingia peponi au kutoingia peponi, na umesikiwa na wa kweli waloisifu kwamba pepo ni mzuri, je, una chaguo gani? Chaguo la kutaka kuingia peponi au chaguo la kuishi nje ya pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kullukum tadkhuluna aljanna, kila mmoja ataingia peponi, illa man aba, ila yule alokataa kuingia peponi ndiye hataingia peponi. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi hii fupi yakwambia kuingia peponi au kuata kuingia peponi iko kwenye khiari yako wewe mwenyewe. Kullukum tadkhuluna aljanna, nyote mtaingia peponi, illa man aba, illa aliyekataa. Pepo kwa kuyapendeza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza na wenye akili. Wenye akili walitaka kujua, wataka ufafanufu, ufafanuzi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yupi ambaye ataisikia pepo kwa sifa hizo ulizozieleza kisha awe hataki kuingia peponi? Kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba, kifa hadha ya Rasulullah, chakwa vipi? Qal man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Man ata'ani, yule atakayefuata maamrisho yangu dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man asani, na mwenye kuniasi, faqad aba, amekataa. Sasa tunaposema kwamba mtu ataingia peponi kwa kutaka yeye mwenyewe, ni kwamba jambo la maasia si lazima wewe ufanye maasia, wala jambo la kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si jambo ambalo la kushinda baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuweka mahala ambapo huwezi kusema kwamba ni mzigo mzito. Mwenyezi Mungu anapokuambia fattaqullaha mastata'tum, mwogopeni Mwenyezi Mungu kiasi mnatoweza kulingana na nguvu za binadamu. Usende ukamwasi Mwenyezi Mungu kisha ukasingizia kwamba niko siwezi zaidi ya hilo. La, hakikisha kwamba umemtii Mwenyezi Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia vile vile, idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Idha amartukum bi shay'in, kiwa amrisha jambo, fa'tu minhu mastata'tum, fanyeni kiasi mnachoweza. Wacha kuibebesha mambo mazito mpaka ukawa huwezi kuyabeba, na huku ukiona kwamba kule ndio kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kwa hivyo dini haikumbebesha mwanadamu mizigo ambayo ni mizito ambayo hawezi kuibeba. Sharia haikuamrisha taa ambao haina uwezekano kwa mwanadamu kuieta taa hiyo. wala haikukataza jambo ambalo ni makosa ambalo wewe mwanadamu huwezi kuliepuka kosa kama lile. Kila uloamrishwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo liko kwenye uwezekano wako, na kila ulokataza basi ni jambo liliko kwenye uwezekano wako. Lakini hadhari mwanadamu, hadhari na yule ambaye aenda mbio hachoki kuja kukupokonya wewe ufunguo wa kufungua mlango wa peponi baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukukabidhi funguo za peponi, kwamba mja wangu funguo za kuingia peponi ni hizo, tia kwenye kufuli uzungushe utaingia. Lakini wako nao kwenda mbio wakupokonye funguo, si kwamba amehisi kwamba hakuna nafasi anapokwenda, lakini wewe usingie na yeye pia asingie, potele mbali, japokuwa nyote mwende mahala pamoja ambapo ni pabaya. Alotukua ahadi hii hakuwa mjinga wala hakuwa muoga. Alipotukua ahadi alikula yamini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hii kazi nitaitekeleza. Amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fabima aghawaitani la aq'udanna lahum sirataka almustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Mwenye mbio na mbinu khatari za kujaribu kukupokonya funguo za kuingia peponi ni Iblisi alokula yamini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, famima aghwaitahum aghwaitani, kwa sababu kwamba umenipoteza mimi, umenitoa peponi, la aqudanna lahum siratan almustaqim, basi nitawawekea vikwazo, nitawangojea mabarabarani, nisimame kila kwenye njia ya usawa, niwaonyeshe kwamba ni makosa, niwaapushe kwenye usawa. Thumma la atiyannahum min baini aidihim, kisha nitawaendea kwa mbele, wa min khalfihim, na kwa nyuma, wa an aimanihim, na kwa upande wa kulia, wa an shamailihim, na kwa upande wa kushoto. Kana kwamba aya yatuambia Iblisi atatuzunguka kila pande, welekea hapo utamwona Iblisi, atakuja kwa upande wa nke, atakuja kwa upande wa vijana, atakuja kwa upande wa mali, atakuja kwa upande wa taa. Kila unapoinua hatua kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au uinue hatua kuelekea peponi, na yeye akurudishe nyuma hatua mbili au zaidi ya mbili, kwamba usende peponi. Asema wala tajidu aktharahum shakirin, kisha hutowapata wengi ni wenye kukushukuru, hutowapata wengi ni wenye kufuata lile unalolitaka. Na hili lahakikishwa na aya ya Mwenyezi Mungu nyingine, wa qalilu min ibadi ya shakur wa ma aktharu nasi walau harasta bimini. Ni watatu katika waja wangu watakao mshukuru Mungu, ni watatu katika waja wangu watakao amini. Kwa nini? Ni kwamba wengi ya waja wangu itakuwa imamu wao wa kuwaongozesha ni shetani, na watawacha kwenda kuangalia upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu amewaamrisha nini. Qur'ani inapotuambia la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshakueleza mwanadamu njia ambazo shetani ataingia mpaka afike kwako. Lengo si kujua tu kwamba atakuja kwa huku na kwa huku, kwa juu na kwa chini. Lengo ni kwamba kila zile njia ulizoambiwa Mwenyezi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataingia kwa mlango huu, ufunge ule mlango kwa uzuri asiweze kuvunja kuingia. Ni kaida mwanadamu anapotaka kusafiri kuelekea mahala ambapo hakujui, bado hajakwenda, kuweza kuuliza wale ambao wazijua zile sehemu, mahala pazuri pa kuteremkia, hatari zilizoko kwenye usafiri barabarani, huweza kutokewa na nini, ili awe atakuwa na hadhari ya yale yote aloambiwa kwamba yaweza kumtokea, ajaribu kujihadhari nao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad ahabbaka, Mwenyezi Mungu kakupenda wewe mja wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakupenda. Mwenyezi Mungu na mtume wakakueleza njia, kukufafanulia njia wazi, hani mapitio ya shetani na hani mapitio ya shetani, ili wewe ujihadhari usende kupitia mapitio kama yale. Sasa wewe ulopata ramani kamili ya safari yako kutoka kwa waelewa wa mambo ambayo yaweza kutokea, kisha kusema ah, wachana nayo, potle mbali, kisha ukaingia kwenye mikasa, nani ambaye afaa kulaumiwa? Utailaumu safari? Utamlaumu alokuhadharisha? Au utajilaumu wewe mwenyewe walokhalifu na kuachana na utaratibu wa safari hii ambayo ina hatari kufuata? Mwambo wa njia na mashimo, kwenda tukua gari katara, tairi mbaya, gari imepasuka, mlala msituni, jilaumu wewe mwenyewe. Sasa wewe mwanadamu, wali ilmi Allah, mwanadamu na kupitia ujuzi wa Mwenyezi Mungu, anayejua udhaifu wako wewe mwanadamu, kwenye mwezi huu mtukufu, lengo hasa nini? Lengo hasa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukutakia wewe mwanadamu uloishi kwenye miaka 11, hujijui, hujitambui, wasema unalotaka, unakula unavotaka, unalala unavotaka, kila jambo unalifanya unavotaka. Mwenyezi Mungu hakukuacha uweko kwenye usingizi wa miezi 11, lakini kakuwekea mwezi mmoja kwamba hushtuka. Weka ni mchango wako wa kuichangia nafsi yako kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye mwezi huu, toka katika mafundisho ya kila aina. Jifundishe kustahimili, ni fundisho ambalo liko kwenye saumu, kwamba mtu yoyote akikutukana katika mwezi wa Ramadhani, mwambie Allahumma inni saim, stahimili, subiri. Tukano na watu 10 uweze kustahimili katika mwezi wa Ramadhani. Ukitoka katika mwezi wa Ramadhani utakuwa umezoea namna huu, akusubiri. Ulimi wako wachana na maneno machafu uliokuwa umeyazoea katika miezi 11, ili mwezi wa Ramadhani ukitoka na ulimi wako umezoea kusema maneno mazuri, umesoma Qur'ani kwa urefu, umeleta adhkari kwa urefu, umesali sala ambazo ulikuwa si kaida yako kuzisali katika mwezi ambao si wa Ramadhani, jifundishe ibada ili utoke katika mwezi huu wa anta nazihun karimun. Umesikia njaa? Umesikia shida kukosa? Unkumbuke na ambaye alikuwa ni masikini. Wewe hukuwa masikini katika miezi 11, hakukutokea hata siku moja kwako kusibandikwe chai. Ataka ukumbuke kwamba kuna na ndugu zako pangine hupita wiki mzima hawezi kuifikia chai, mpaka aende kwa mwanzie, bwana mpatie nami kikombe cha chai, hapo leo ni tatu hamumu. Ili ujifundishe ukarimu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekuumba wewe mwanadamu akakupa nguo za taa, akakupa nguvu aina tofauti tofauti, ili kesho akulipe pepo. Lao wewe mwenyewe utajibikia hisabu, kwamba nguvu nilizokuwa nazo mimi au nguvu nilizo nazo ni zangu nalizipata mimi mwenyewe au kuna mtu alonipa. Afya ulionayo ni yako wewe mwenyewe kwenda kununua dukani au ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alikupatia? Ukijipigia hesabu, huna chako hata kimoja ulokipata kwa nguvu zako. Kila ulitonato ulipatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yule ambaye amekupatia vingi hivi ndiye alokuwekea kesho vingi zaidi kuliko hizi, vizuri ambazo hazifanani na ulimwenguni, zilizoko ulimwenguni, zizuri ambazo wewe bado hujaziona. Akwambia malipo ya nini? Malipo ya kunitii mimi. Lakini tabu, shida kubwa kwa mwanadamu ni kwamba mwanadamu huacha kumsadiki yule ambaye ni wa kweli, akamsadiki mrongo. Mwanadamu husahau kumshukuru anayefaa kushukuriwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaenda akawashukuru wengine ambao hawawezi kumfanyia lolote. Hebu keti ujipime wewe mwanadamu, wewe mwenyewe ujipime. Wakati unapotia mkono mfukoni wataka kutoa, linalotolewa ni kwa ajili ya Mungu tu? Tupige mfano ambao watu lionao. Lao mtu atatoa shilingi 1,000 mfukoni kwake, aseme 1,000 hizi mimi nazitoa kwa ajili ya fukara, kwa ajili ya maskini, kwa ajili ya yatima, kwa ajili ya msikiti, kwa ajili ya madrasa. Ni mchango ametoa lillahi ta'ala, linalochangiwa ni la Mwenyezi Mungu. 1,000 zile yeye mwenyewe aweza kama kwenda na huko sema ametoa 1,000 mzima leo, na kila atakayemuona ataona kwamba fulani kwa kuwa ametoa 1,000 ametoa pesa nyingi sana. Lakini je, 1,000 hizi lao tunataka kusafirisha timu yetu ya mpira kuipeleka Uganda, kuna final ya kombe la Afrika Mashariki, pesa za kusafiria chemu kidogo, na mimi ninao nafasi naweza kutoa hata 1,000,000, hata chemu mzima mimi naweza nikaisafirisha, lakini nikatia mkono mfukoni nikatoa 1,000. Wallahi mimi fulani pale akiinuka nilifikiri labda sijui atatoa laki pale, bwana atoa 1,000 zitoshe nini? Mbona kwa fukara zilitosha? Mbona kwa maskini zilitosha? Mbona kwa msikiti zilitosha? Mbona kwa yatima zimetosha? Lakini kwa kuwa ni timu ya mpira, 20,000 hazikuwa ni pesa kwa mtu kama fulani. Sasa kwenye imani yako, kwenye kujihisi kwamba wewe umeitikia mwito wa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad au kuitikia, jipime hapo ambapo unapokwenda kwa jambo la Mwenyezi Mungu, namna unavyojikokota na unavyoziona 1,000 ni nyingi, na unapoenda kwenye timu yako ya mpira namna unavyoinuka na kumbilia 20 moja kwa moja, na huku kwambia jamaa toeni bwana, wachani kujirudisha nyuma bwana, utakuta mizani hapa ni tofauti. Ina maana ya kwamba mimi nimeyasadiki ya shetani zaidi kuliko kuyasadiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil ma'ruf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusifia pepo. Akasema ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-ayun wa antum fiha khalidun. Hii ndio pepo Mwenyezi Mungu ambao waambiwa msaidie maskini kwa 50, kwa 100, kwa 200. Malipo yako itakuwa ni pepo. Pepo ya aina gani? La khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun. Pepo ambao hakuna hofu, hakuna huzuni. Huwezi ukalikumbuka la duniani baada ya kufika peponi, wala huwezi kuogopa kufikiliwa na baya la aina yoyote. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Lakini waje gani? Wale ambao waliamini aya za Mwenyezi Mungu, waloamini waloambiwa na Mwenyezi Mungu na wakawa ni Waislamu. Udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun. Ingieni peponi nyinyi na wake zenu mwende kwa starehe. Yutafu alayhim bi sihafin min dhahab. Ambao wazungukwa na wenye kuwakaribisha kwa vinywaji, masahani ya dhahabu, wa akwabin na maglasi, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-ayun. Na peponi kuna kila ambacho nafsi hukitamani na mato kuona, kuona raha. Kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia ile sahani ulotiliwa glasi, au sahani ulotiliwa chakula, au glasi ulichiliwa vinywaji, wewe ukisha kuona vile vyombo vyenyewe tu kabla hujatumia uisha shiba kwa raha zake. Nitaelezea kwa mfano hapa hapa duniani. Enda katika maduka yako ya urembo, waweza ukaenda ukakuta kitupa cha mafuta, pengine kimetengezwa kama taji au kitu kingine kimechorwa kwa dhahabu, machoro mazuri mazuri. Wewe waweza ukakimbilia kitupa kile, hujajua yale mafuta ya ndani yako vipi, ni mazuri au si mazuri, lakini wewe mwenyewe heti yatosha ukiweka kwenye dressing pale bwana, atavutia. Haya, waweza kwenda ukapigwa pesa za hali ya juu na ukanunua, na ukaenda nyumbani mafuta si mazuri, na mke wako kwamba mafuta si mazuri, lakini kitupa tosha. Umeanunua kwa sababu ya urembo wa kitupa, si kwa sababu ya yaliyomo ndani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia bisihafi min dhahabin wa aqwab fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-ayun, ina maana vile vyombo tu vya kutolea chakula ni shibe tosha, ni urembo tosha. Glasi kabla hujakunywa kilichoko ndani cha tosha kwamba ni starehe, mbali na utamu wa vitu vilivyoko ndani ya sahani na vitu vilivyoko ndani ya maglasi kama yale. Hii ndio pepo ambayo ya hali ya juu sana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewekea bei rahisi, yauzwa kwa bei nafuu. Nani ambaye uko tayari kuinunulia yeye mwenyewe pepo? Nani ambaye uko tayari kumnunulia wake yoyote ambaye alikuwa ni mpenzi pepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huwezi kuinunua ila kwa taa ya kwenda kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.